Lille Peter Edderkop kravlede op ad muren. Så kom regnen og skyllede Peter ned. Så kom solen og tørrede Peters krop. Come.